और शहर में कुछ औरतें ये बातें करने लगीं कि अजीज की बीवी अपने नौजवान गुलाम को वरगला रही है। उस नौजवान की मोहब्बत ने उसे फरेफ्ता कर लिया है। हमारे ख्याल में तो यकीनी तौर पर वो खुली गुमराही में मुब्तला है।